نو ذی الحجہ سے لے کر چار دن اس کے بعد، یہ چار دن عید کا ملا کر اور آج یہ ایام تشریف کہلا، اور عید سمیت چار دن وہ ہیں جس میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا، اور اس کے علاوہ عید الفطر، یعنی یہ پانچ دن ایسے ہیں کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ضیافت اور دعوت کا دن قرار دیا، یہ پانچ روزے رکھنا منع۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام بہت ہی سخت امتحان سے گزرے، جیسا کہ میں نے جمعے کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک کا وقال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت کٹھن امتحان لیے۔ ان دنوں جو آپ امتحان سے گزر رہے تھے اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے ہماری تفصیل سے تقریروں کو سماعت فرمایا، انہیں یاد ہوگا کہ ان سے مال کا امتحان لیا گیا، وہ اس نے بھی پورے اترے، پھر اس کے بعد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان کا امتحان دیا گیا، اور بغیر کسی خط اور تردد کے ابراہیم علیہ السلام و سلام آگ میں کود گئے، انہیں ڈالا گیا، اور اس کا کچھ انہوں نے نہ کی۔ جب آگ سے باہر آئے تو ان سے ایک امتحان ان کے وطن کے بارے میں لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وطن آدمی کو کتنا پیارا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی اپنی وطن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو وطن کے اتنے پجاری ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب کا سب وطن ہے۔ اسی کو اقبال سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن جو لوگوں نے بناوٹی خدا بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک خدا وطن کو بنا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ وطن کے لیے کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ وطن کا چھوڑنا بہت بڑا امتحان۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آج سے 50-60 برس پہلے اپنا وطن چھوڑ کر آئے، لیکن آج تک ان کی وطن سے وابستگی ہے، یا پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے سے جا کر اپنا وطن اور اپنا پرانا گھر بار دیکھ کر آتے، بہت بڑی محبت ہوتی وطن۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہماری خاطر اپنا وطن چھوڑ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اور عراق سے آپ شام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں فرمایا ابراہیم ہماری رضا کے لیے اپنے غم اور فرزند کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ، وجہ بھی نہیں پوچھ، اور اپنے ایک زوجہ ایک صاحبزادے کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے غم و فرزند کو ملاحظہ فرمانے کے لیے مکہ آیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو ان سے بہت ہی پسند امتحان لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، مگر کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو بچا لیا جائے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، معتبر تفاسیر میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 86 برس کی تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری زوجہ سے پیدا ہوئے تو مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 99 برس کی. یعنی یہ کہیے کہ اوسطن حضرت اسماعیل علیہ السلام سنے بلوغ کو پہنچ چکے تھے تب حضرت اسحاق علیہ السلام والسلام تولد ہوئے. بعض اکابر کا بھی یہ ارشاد ہے اور بعض مفسرین نے بھی اسے لکھا. یہ بحث چل نکلی کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے یا حضرت اسماعیل. جس بحث میں علماء نے فیصلہ تو یہی دیا کہ اکابر علماء حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کا نام لیتے ہیں, یہی ذبیح اللہ, اور حضور علیہ السلام والسلام انہیں کی اولاد سے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے اپنے قصے اپنی کہانیوں میں, یہاں تک کہ وہ بات صحابہ کے دور میں بھی پائی گئی, مفسرین کے دور میں بھی پائی گئی, انہوں نے سوچا کہ یہ شرف قربانی کا جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سونپا جائے تاکہ بنی اسرائیل میں یہ فضیلت آئے. تو یہ غلط فہمی یہ پیدا کی کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. یہ بات مستحب قول ہماری یہاں یہ ہے, راضی یہ ہے کہ ایسا نہیں, بلکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اور یوں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدمی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی, اگر اسی باپ کے دو بیٹے ہو جائیں تو محبت تقسیم ہو کر وہ محبت جو اس سے ہے وہ دونوں سے نہیں ہوتی. اور یہاں یہ لکھا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے اکلوتے بیٹے. ابن کثیر نے بہت زیادہ بحث اور تمیز کے بعد میں بھی نتیجہ یہی نکالا, شریفین کے دلائل نقل کیے اور نقل کرنے کے بعد فیصلہ یہی دیا کہ حق اور ثواب یہی ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور قرآن سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری رضا کے لیے ذبح کیا جائے. یہ اکلوتا جس کا بیٹا ہو یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں کہ میں اگر اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں بیٹے کی سلام کیا زندہ ہو جائے, اس سے تو اور نسل کشی ہوگی کہ جو میری اولاد ہے وہی تباہ برباد ہو کر کے رہ جائے, آئندہ نسلیں کیسے چلیں گی. نہیں, بلکہ بس رب کا حکم آیا اور ابراہیم علیہ السلام و سلام رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے کمر بستہ ہو گئے. قرآن مجید کے جو آیت میں نے تلاوت کی اجمالاً یہی قصہ اس آیت قرآن لانے موجود ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معه الصعق, یہاں تقریر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, یعنی بڑے ہو گئے. تو بڑے ہونے کے بعد کیا ہوا, والد ماجد نے ایک جگہ جیسا عرض کروں گا اپنے بیٹے سے کہا, قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں, یعنی میں نے یہ خواب دیکھا اور وہ خواب یہ ہے, انی اذبح کا ماذا ترا, کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اب یہ تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا, اب بتا تیری کیا رائے ہے. یہ کیوں پوچھا گیا, مفسرین نے معقول نقطہ بتایا, جب تک بیٹے ذہنی طور پر ذبح کے لیے آمادہ نہ ہو جائے اس وقت کا قربانی بہت مشکل کام تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رائے, اپنا خواب, اپنا حکم بیان کر دیا. اب ظاہر ہے وہ بھی نبی زادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے کہا کہ قال یا ابتی, اے میرے ابا, اسحاق کر گزریے, ما تؤمر, جو عمر جو امر جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کر گزریے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم آپ کو دیا جو آپ کر دیجیے. آپ نے مجھ سے جو پوچھا ماضا کرا, بتا تیری کیا رائے ہے, آپ گلے پر چھری چلا کر دیکھیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے زنا کر دیجیے اور آپ زنا کرتے وقت دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں میں تم جو صبر کرنے والے. اب تو کیا بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں اللہ پریشانی سے تیار ہو گیا. اب دونوں باپ بیٹوں نے قربانی کی گویا تیاری کر لی. اب اس میں متأثرین نے بہت حالات نقل کیے. کچھ حصہ تو اس کا مسند امام احمد میں ہے, کچھ حصہ اس کا دوسری کتابوں میں, اور مفسرین نے بھی اسے نقل کیا. اور وہ حصہ کچھ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد اب کی مرتبہ آپ حکم یہ ہوا کہ آپ مکہ میں کچھ دن سکونت کے لیے ہو, ورنہ پہلے آتے تو چلے جاتے. بلکہ ایک آدھ مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ جب مکہ آئے ان کو حکم یہ تھا کہ وہ گھوڑے سے نہیں اترے, گھوڑے ہی پر بیٹھ کر حال دریافت کر کے واپس شام چلے جائے. جیسا حکم ملتا اس طریقے سے کرتے. اب کی مرتبہ کچھ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں سکونت کی دیر ہوئے. کیسے انہوں نے ایک جواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام ہماری راہ میں قربانی ہو, اس نے اٹھتے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے جو کچھ ممکن تھا مال اور متاع اللہ کے راستے میں قربان کیا. اس کے بعد دوسرے دن ملتے تو بھی یہی حکم ہوا کہ ہمارے لیے قربانی دو. یہ دوسرے دن اٹھے اور انہوں نے جو مال ممکن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کیا. تیسرے دن جب سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا, انی ارافی منا میں یہ اسی کا ذکر ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں, انی اذبحو کا یعنی گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, یہ میں نے خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو دکھائے ہوئے ہیں اور اس کی گردن پر چھری چلا رہا. یہ جب خواب دیکھا, حالانکہ جسے کہتے ہیں وحی شمی, علماء نے کتاب الوحی امام بخاری نے تو اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا. کتاب الوحی نے وحی سے متعلق بہت ساری قسمیں نقل کر کے ایک وحی کی قسم یہ بتائی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی نازل فرما تو بصورت خواب کی بھی ہوتی ہے. اور اس کی دو قسمیں بیان کی, ایک یہ کہ وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی کی تعریف یہ تھی کہ فرشتہ آن کر کے نبی سے کلام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے. اور ایک ہے وحی خفی, نبی کے دل میں ارادہ ڈالتے, جس کو القاء و الہام بھی کہتے ہیں صوفیہ, اگر اولیاء پر ہو لیکن نبی پر ہو تو اس کو وحی خفی کہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کچھ دکھا دے, یہ کام تمہیں کرنا ہے. اللہ کا نبی کام کے کرنے پر عزیزان محترم مستعد ہو جاتا ہے. اس آیت سے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحو کا, اس سے علماء نے اس پر استدلال کیا کہ ہمارے اور آپ کے خواب وحی نہیں ہوتے. انبیاء کے جتنے خواب ہیں وہ سب سے سب وحی ہوتے. محترم حضرات, ہمارے اور آپ کے خواب کا عالم ہم جانے کیا دیکھتے ہیں مگر نتیجہ کچھ نکلتا ہے. مثلا بہت بڑے خواب کے مؤذن اس امت کے سب سے بڑے خواب کی تعبیر کو بوجھنے والے اس امت کے علماء میں حضرت محمد ابن سیرین ہیں. یعنی خواب کچھ ہوتا بظاہر لیکن اس کی تعبیر وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہوتی, مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. مثلا محمد ابن سیرین خواب کی تعبیر میں اتنے ایکسپرٹ, اتنے ماہر کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کے صحابی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھانجے, انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ تو ان کے زمانے میں حکومت جو ہے وہ ملک بن مروان کی. مکہ کی سرزمین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبدالملک نے کشتی دی, خواب میں انہوں نے دیکھا. اور عبداللہ ابن زبیر نے عبدالملک جو زمانے کے خلیفہ تھا اسے پھساڑ دیا, اور پھساڑنے کے بعد اس کے پنجوں, اس کے جناب سر, اس کے پیروں کو زمین سے پیوستہ کر دیا. اور بظاہر ایسا لگا عبداللہ ابن زبیر نے عبدالملک کو پھساڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے کسی دوست کو بلا کر کہا کہ محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ اور کہنا ایک شخص نے یہ خواب دیکھا. وہ صاحب گئے, حضرت محمد ابن سیرین سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا؟ حضرت محمد اتنے سیرین اتنے ماہر تھے سوچنے کے بعد کہنے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بزرو خواب کی تعبیر پڑھتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے خواب فرمایا یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں، یا تو عبد الملک بن مروان یا عبداللہ ابن زبیر، اب تیرا نہیں ہے بابا بتا دیا تھا جب تک سچ نہیں بتائے گا خواب کی تعبیر نہیں دوں گا۔ جی گئے عبداللہ ابن زبیر کا صاحب بڑے میاں تو بہت ہوشیار نہیں، انہوں نے کہا یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا تو چھوٹا، اور بتا دیا تھا جب تک سچ نہیں کرے گا تعبیر نہیں بتاؤں۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول فرما جاؤ، اب جا کر کے کہو کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا۔ اب یہ گئے، اب دیکھیے خواب کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ کر وہ زمین سے لگا دیا۔ حضرت محمد ابن سیری نے جواب دیا کہ خواب کا معنی یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان عبداللہ ابن زبیر میں قتل ہوگی اور عبداللہ ابن زبیر شکست کھا جائے گا اور عبد الملک بن مروان جنگ جیت لے گا، اور بعد میں چلنے کے بعد یہی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا خواب کو ایسا لگا جیسے کہ آپ نے سب و نصرت حاصل کی، مگر خواب کی تعبیر اس کے طرف نکلی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل خواب کی دنیا کا بڑا عالم، جسے دیکھو وہ خواب دیکھ رہا اور ساری بزرگیاں خواب کے ذریعے سے مل رہی، آج کل لوگوں نے کسی کے ذریعے سے مل رہی کہ بیٹھ کر جناب خواب بیان کیا جائے، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، خاص بچنے میں خواب بیان کرنے پر جو ہے اس کی ولایت کا اور جناب اس کے پکڑ اور پرہیزگاری کا سکھا جم جائے لوگوں پر۔ عزیزان گرامی، خواب صرف نبی کا وحی ہوتا ہے، عام لوگوں کے خواب کچھ ہوتے ہیں مگر تعبیر ان کی کچھ ہوتی ہے۔ اگر اس پر تقریر کرنے بیٹھ جاؤں بہت وقت لگے گا۔ اللہ نے ابن حجر کی بخاری کی شرح پڑھیے تو انہوں نے خواب کے بارے میں بڑی تفصیل سے کلام کیا کہ اگر آدمی کو بدہضمی ہو جائے تو کیسا خواب دیکھتا ہے، فلاں غذا اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے وہ خواب کیسا دیکھتا ہے، فلاں غذا اس کے پیٹ میں چل جائے تو خواب کس طریقے سے نظر آئے گا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ اور کے حضرات انہوں نے مقدمے میں ان سب کو بیان کر دی۔ ہماری طرح دیکھیے آپ، بالکل بڑے قریب ہی کا دور تھا کہ پیر صاحب بہت مشہور ہو گئے، سارے معاملات ان کے خواب ہی میں۔ وہ تھے دوہر شاہی صاحب، پہنچی وہی بات جہاں کا خمیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، روزانہ اپنا ایک خواب دیکھا، بلکہ یہ تک اس کمبخت نے کر دیا کہ جناب ہم حضرت شہبان شریف لال شہباز پلندر کے مزار پہ چلا کر رہے تھے تو تیس پارے تو آپ کے پاس ہیں، تیس پارے تو آپ کے پاس ہیں تو ہمیں دس پارے وہاں ہم پر الفا ہوئے۔ قرآن مجید کے مزید دس پارے جو ہیں وہ ہم پر گولا نازل ہوئے، اللہ اکبر۔ اور خواب کا عالم جو بیان کرے سارے مرید اس سے گردیدہ ہیں۔ میرے بھائی، میرا اور آپ کا خواب بالکل لگ ہوتا، کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوگی مگر وہ صحیح معنی میں اس کو گویا تعبیر دے گا جو خواب کی تعبیر کا کافی اور شاہد ہے، وہ علم رکھا ہو۔ سوائے نبی کے کسی کے خواب جو ہے عزیزان گرامی وہ قریب نہیں۔ بہت تفصیل، امام بخاری نے خواب کچھ اور دیکھا، نتیجہ کچھ نکلا، امام اعظم نے خواب کچھ اور دیکھا، تعبیر لوگوں نے اور جناب بیان کی۔ غرض ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، نبی کا خواب وہی ہے، صرف خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو جمع کرنے پر کمر بستہ ہو گئے، سوائے نبی کے کسی کو خواب دلیل نہیں ہے۔ اور اس سے بڑے بڑے واقعات اس ملک میں بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمر باندھ کر اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار، اپنی اہلیہ حضرت حاضرہ سے کہا بیٹے کو تیار کر۔ کیا کام؟ انہوں نے کہا ہم جنگل میں جا کر آج ایک قربانی کرنے والے ہیں۔ ان کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو نہایت آراستہ کیا، جیسے کہ مہمان بھیجا جاتا، انہوں نے کہا ایک رسی اور چھری لا، ایک رسی اور چھری اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا جنگل میں جا کر ہم ایک قربانی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماں کے ذہن میں یہ بہنوں دماغی نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، یہ ادھر لے کر کے نکلے۔ دونوں باپ بیٹے جیسا کر کیا تو اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اپنے والد و ماضی کے پیچھے آرام سے چلے جا رہے۔ ادھر شیطان نے دیکھا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو قیامت تک میرا منہ کالا ہو جائے گا، رسوائی ہو جائے گی، اب کسی طرح ان کو روکا جائے۔ اب جانتے ہیں کہ شیطان ہر نیک کام میں آگے آ جاتا ہے، ہر نیک کام آپ غور کیجئے کوئی نیک کام آپ کرنے کے لیے چلیے، مثلاً خدا نہ خاصا بے نمازی، آپ نے عہد کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کہے گا یہ دن تو گزار لو، کل سے شروع کرنا فجر، فجر میں آپ کیا کریں کل یہ دن بھی گزار دو، کل ذرا ٹھیک ٹھاک رہ کر کے دوسری چلی، پتا چلا برسوں گزر گئے، سال ہر سال گزر گئے، آپ اس حیثیت نہیں کہ چلیے آج کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، کل نیکی کا بعد میں کر لینا، اور دل کو مضبوط کر کے کہیں تو شیطان کہے گا کمال کر دیا آپ نے، ابھی نوجوان ہے ابھی سے آپ نماز پڑھیں، یہ تو بڑھاپے کا کام ہے، سمجھے دیکھ رہے ہو سات سات برس کے بوڑھے نماز پڑھیں، ابھی مرے تھوڑی، تمہاری تو بہت عمر بات ہوئی، سات برس کی عمر میں تو نیکی کے کام میں آپ کو اس طریقے سے پکنا تھا، اور بدی کا کوئی کام ہو تو کہے گا ابھی کر لو، پتا نہیں موقع ملے گا یا نہیں، اتنا مستعد ہوگا کہ بدی سے پہلے کروا لو، نیکی میں آپ کو سب کی دیتا چلا جائے گا، اس نے سوچا آج اگر یہ کام ہو گیا تو میری تو قیامت تک رسوائی ہوگی، کیا کیا جائے، شیطان نے کیا کیا، پہلے آن کر کہا آپ کو کہاں سے بجاؤ جہاں سے لگی، حضرت حاضرہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کے شوہر کہاں گئے، بچے کو لے کے وہ یہ کہے کہ گنے سے جان کسی کی قربانی کرنی، ارے صاحب قربانی تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے گئے، وہ گیا تھا ایک نجدی بزرگ بن کر شہر کی صورت میں بڑا بزرگ وار بن کے، تاکہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یقین کر، حضرت حاضرہ نے کہا وہ بوڑھے تیری عقل ماری گئی، ارے کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، کیسی بات کرتا، وہ شیطان کہنے لگا شاید یوں اپنا کام ہو جائے، کہنے لگے حاضرہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ کوئی بیٹا باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، مگر اس کا کیا کیا جائے، کہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم یہ دیا، حضرت حاضرہ نے کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کہتی ہوں اللہ کے حکم کی بجاوری کر، لیکن کا کہنا تھا اس لیے حکم ہوا کہ جب ایام تقریب شروع ہو جائے تو نئی تاریخ سے لے کر تیرویں کے اثر تک ان کلمات کو کہا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ، اس لیے ربیع ہو گیا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر نماز با جماعت کے بعد میں ایک مرتبہ تقدیر کا کہنا واجب ہے، انہیں کی اثر پر غرض یہاں کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سوئی اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی، قرآن مجید نے کہا وہاں بہنا ہوا یا ابراہیم، تو ہم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم سب سب تک پہنچ گیا، چارے اپنے سونے خواب کو سب پر دکھایا، اور اس طرح حضرت ابراہیم ذمہ لائے اور پھر اس بیٹے کو اور اس پیڑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی عبادت اور ان کے فدیے میں ذبح کر دیا، اس ذبح کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹوں کا یہ امتحان پورا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اور والد ناجد کے کام کو دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، رب کریم نے جناب ان کی یہ قربانی کو مقبول کر دیا، اس لیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث ہے صحابہ کرام نے کہا ماں حاضر ماں حاضر ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا فرما اعلیٰ سنت و ابی سن ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آخری بات سن کر گزارش ختم کرتا ہوں کہ تقریب گبر ہو گئی بجلی کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی کو اللہ کے دو نبی زادوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اصل یہ ہے نقل انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب بہت بلند ہوگا، اس لیے ان کے منصب کے مطابق امتحان دیا گیا، اور ہمارے لیے کہا گیا کہ جو صاحب مال سب کے لیے بھی نہیں، جو صاحب مال وہ ایک قربانی کرے وہ تو تھی اصل یہ ہے نقل، دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں یہ بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو تیرے انبیاء تیرے نبی تیرے پسندیدہ بندے تو اس سے سنے ان سے امتحان ان کی شان کے مطابق لیا. مولا ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں بڑے ہی کمزور اور ناکواں ہیں, مولا کریم کو ہم سے کوئی امتحان نہ لے اس لیے کہ ہم کو تیرا کوئی امتحان دینے کے قابل ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر قربانی واجب کی رب کریم انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.